إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي روى الإمام مسلم عن سعد بن هشام بن عامر رضي الله تعالى عنه قال انطلقت إليها فقلت أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت رضي الله تعالى عنها ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. فقالت رضي الله تعالى عنها إن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن أو كما قالت. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کی دعوت دے، قرآن میں وارد شدہ احکامات پر عمل کرنے کی تلقین فرماتے، اور قرآن کریم میں جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان باتوں سے لوگوں کو روکتے. ہماری گزشتہ خطبہ جمعہ سے یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا لوگوں کو حکم دیتے اس پر خود عمل پیرا ہوتے، جس بات سے لوگوں کو روکتے خود اس سے دور رہتے. آئیے اسی حوالے سے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، جو کہ آپ کو انسانوں میں سے سب سے زیادہ جاننے والی شخصیت. ہر لوگوں کسی کی خلقت و جلدت کو جاننے والی سب سے زیادہ قریبی شخصیت کون ہوتی ہے؟ وہ مرد کی، کسی شخص کی بیوی ہوتی. اور اسی لیے انگریزی میں ایک مثل ہے، نو ون کین بی ہیرو ٹو ہز وائف اینڈ ہز ولڈ. آدمی باہر کتنا بڑا بن جائے اپنی بیگم کی نظر میں اور اپنے خاص نوکر کی نظر میں بڑا نہیں ہوتا، کہ بیگم اسے اپنے خاوند کی ان کمزوریوں کی خبر ہوتی ہے جس سے عام لوگ غافل ہوتے ہیں. آپ کی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان سے اس بارے میں سوال کرتے. امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے. حضرت سعد بن ہشام بن عامر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان سے عرض کرتے ہیں، اے اہل ایمان کی امائیں محترمہ، مجھے بتلائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جواب میں فرماتی ہیں، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ جواب میں عرض کرتے ہیں، قرآن کریم تو پڑھا ہے. عائشہ صدیقہ ایک جملے میں اپنے شوہر محترم، ان کی سیرت اس کو بیان کر دیتے. دریا میں کوزے کو بند کر دیتے. فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ قرآن کریم. کیا معنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن، قرآن میں اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کا لوگوں کو حکم دیتے، آپ اس پر عمل کرنے والے. قرآن کریم نے اللہ نے جن باتوں سے روکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے لوگوں کو روکنے والے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان باتوں سے خود اپنے آپ کو دور کرنے والے. اس بارے میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے تین واقعات حدیث کی کتابوں کے حوالے سے سنے. کچھ مزید واقعات پکے اور سچے آج کے خطبہ جمعہ میں بھی اللہ کی توفیق سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، شاید کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے. قرآن کریم میں اللہ کریم نے یہ حکم دیا کہ ذکر الہی بہت کرو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ کا ذکر بہت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی امت کو اللہ کا ذکر بہت کرنے کا حکم دے. آئیے سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ کی مبارک زندگی وہ کیسی تھی. دعاؤں کی کوئی کتاب اٹھا لیجیے، عربی میں ہو، اردو میں ہو یا انگریزی میں، دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ذکر الہی کرتے. رات کو بستر پر آتے تو اللہ کا ذکر کرتے، رات کو بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے، بستر سے اٹھتے تو اللہ کا ذکر کرتے، بیت الخلاء کی طرف روانہ ہوتے اللہ کا ذکر کرتے، بیت الخلاء سے باہر آتے اللہ کا ذکر کرتے، وضو کی ابتدا کرتے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، وضو سے فارغ ہوتے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، گھر سے نکل کے مسجد کی طرف روانہ ہوتے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے. مسجد تو ہے ہی اللہ کے ذکر کے لیے، مسجد سے باہر آتے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، بازار میں پہنچتے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، سوار ہوتے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، آپ کی زندگی کا کوئی موقع ذکر الہی سے خالی نہ تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان کرتی ہے، امام مسلم ان کی حدیث کو روایت کرتے ہیں، بیان کرتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام حالتوں میں اللہ کا ذکر کر۔ اسی بارے میں آج کے خطبہ کا دوسرا واقعہ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ذکر الہی تو آسان کام ہے، آپ خود دیتے خود بھی کرتے، نہیں، مشکل سے مشکل کام جس کا امت کو خود دیتے خود اس کام کے کرنے والوں میں شریک ہوتے۔ امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، غزوہ خندق ہے، اللہ اور اسلام کے دشمن بہت بڑی تعداد میں اپنے خیال میں اسلام اور مسلمانوں کا نشان مٹانے کے لیے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے، فیصلہ ہوتا ہے خندق کھودی جائے، اور تب خندق کھودنا آسان کام نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خندق کھودنے کا حکم دیتے ہیں، اور خود کہاں ہیں؟ ڈرائنگ روم میں، بیڈ روم میں، مسجد میں نہیں۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ خندق کھودنے پر جو مٹی نکالی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مٹی کو منتقل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس مٹی نے آپ کے پیٹ مبارک کی سفیدی پر غلبہ پا لیا۔ اور صرف یہی نہیں، خندق کھودنے پر جب کوئی مشکل ترین مقام آتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ میں سب سے آگے، امام مسلم، امام نسائی اس حدیث کو روایت کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی بیان کرتے ہیں، خندق کی کھدائی جاری ہے، ایک چٹان کھدائی کی راہ میں آئی، صحابہ اس کے توڑنے سے آگے لائے، اب کون توڑے؟ سپہ سالار امام اعظم قائد محترم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اٹھتے ہیں، کدھار کدھار کو پکڑتے ہیں، اپنی چادر مبارک جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا، یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل، اپنی چادر مبارک کو اتارتے ہیں، ایک طرف رکھتے ہیں، کدھار سے زور سے اس چٹان کو مارتے ہیں، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم، آپ کے رب کی بات صداقت اور عدل کے ساتھ پوری ہوئی، اللہ کی بات کو بدلنے والا کوئی نہیں، اور وہ اللہ سننے اور جاننے والے، اللہ کے فضل و کرم سے اس بڑے پتھر کا ایک تہائی حصہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دفعہ اس کدال سے اس پتھر کو مارتے ہیں، زبان مبارک پر قرآن کریم کے یہی الفاظ، ایک تہائی پتھر اور ٹوٹتا، تیسری مرتبہ پھر مارتے ہیں، اور یہی الفاظ مبارکہ آپ کی زبان مبارک پر ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے پتھر ختم ہو جاتا ہے، آپ واپس آتے ہیں اور اپنی چادر مبارک کو اٹھاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی نہیں کہ جس کام کا حکم اپنے ساتھیوں کو دیتے ہیں، بلکہ اس کام کے کرنے میں اپنے ساتھیوں سے دور آ، اسی حوالے سے ایک اور بات کو سمجھ، نیکی کا حکم دینا اور خود اس پر عمل کرنا مشکل بات ہے، لیکن اس سے زیادہ مشکل بات یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینے والا جس نیکی کا حکم دے اس کی ابتدا اپنے کنبے سے کرے، کتنے نیکی کا حکم دینے والے خود اچھے ہیں لیکن گھر میں شیطان پال رکھے، شیطان کی چیلیوں سے گھر پر پڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہ تھے، توجہ فرمانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم دیتے، خود اس پر عمل کرتے، اور اس نیکی کے حکم کی ابتدا اپنے گھر سے کرتے، آپ برائی سے روکتے، خود برائی سے دور ہوتے، اور اس برائی کے خاتمہ کی ابتدا اپنے گھر اور اپنے قبیلے سے کرتے، اس بارے میں کتنے واقعات، ان واقعات میں سے ایک واقعہ امام بخاری اور امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی مجہود، ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا، توجہ فرما، ایک شخص آیا عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں، اب اس بھوکے کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کھانے کا بندوبست کروانے کی ابتدا کہاں سے کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ محترمہ کو پیغام دیجیے، تمہارے پاس اس مسکین کے کھلانے کے لیے کچھ ہے، یہ بات کہنا آسان ہے عمل بہت مشکل، کہ نیکی کی ابتدا اپنے گھر سے. آپ کی اہلیہ محترمہ نے جواب میں یہ پیغام عرض کیا، والذی بعثک بالحق ما عندی الا ما، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، میرے پاس گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیوی کو پیغام بھیجا مسکین کے کھلانے کے لیے، تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے بھی یہی جواب بھجوایا. راوی بیان کرتا ہے یہاں تک کہ لوگوں نوٹ کرو، میں اور آپ کہاں پورے ہو، نیکی کی ابتدا اپنے اپنے گھر سے گئے. راوی بیان کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے اپنی تمام بیویوں کو یہی پیغام بھیجا، مسکین کو کھلانے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ ہر طرف سے یہی جواب آیا، والذی بعثک بالحق ما عندی الا الماء، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق نبی بنا کے بھیجا، میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں. جب تمام بیویوں سے یہ جواب آ چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضیف ھذا اللیل رحمہ اللہ تعالی، کون ہے؟ اپنے صحابہ سے فرمایا، کون ہے جو اس مسکین کی آج رات مہمانی کرے، اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل. ایک انصاری مسلمان نے کہا، انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں. اور اس بارے میں کتنے واقعات، ایک واقعہ سن کے بعد کو اللہ کی توفیق سے ختم کرتے. امام مسلم اس واقعہ کو روایت کرتے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع میں بطن الوادی کے مقام پر خطبہ ارشاد فرماتے، اور اس خطبہ میں ایک اعلان کرتے، اور وہ اعلان بہت ہی مشکل. فرمایا، ایا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، وان دماء الجاہلیہ موضوع. لوگوں سنو، زمانہ جاہلیت کی تمام باتیں آج ختم کی جاتی، اور زمانہ جاہلیت کے جو خون تھے آج وہ ختم. اور دیہاتی لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ خون کا ختم کرنا کتنا مشکل ہے، نسلیں ایک خون کے لیے برباد ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت کے تمام خونوں کو باطل کرنا بہت مشکل بات. اب اس کے بعد سنیے، اس حکم کی ابتدا کہاں سے کرتے؟ فرمایا، سب سے پہلا خون جو میں ختم کرتا ہوں وہ ہمارا خون. ربیعہ کا بیٹا عبد المطلب کا فرق ہوتا عیاض، اس کو حذیل کبیرہ نے قتل کیا. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خون کے انتقام کو ختم کرتا. کہاں سے ابتدا کی؟ اپنے خون سے. اور اس کے بعد فرمایا زمانہ جاہلیت کے سارے سود ختم, اور فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس اس کا لوگوں کے ذمہ جو سود ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے سود کو ختم کرتا ہوں. لوگوں توجہ کرو, جاہلیت کے خونوں کو ختم کیا کہ ان کا قصاص نہیں لینا, ان کے بدلہ میں کوئی دیت نہیں لینی. ابتدا کہاں سے تھی؟ اپنے خاندان کے خون سے. جاہلیت کے سود کو ختم کیا, ابتدا کہاں سے کی؟ اپنے چچا کے لوگوں کے ذمہ واجب سود کے ختم کر. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھ ناکارے کو اور آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ان لوگوں میں شامل کرے جو نیکی کا حکم دیتے ہوئے اس کی ابتدا اپنی جانوں اور اپنے اہل و عیال اور اپنے قبیلہ اور خاندان سے کرتے ہیں, اور برائی سے روکتے ہوئے خود اس سے رکتے ہیں, اور اپنے خاندان اور قبیلے کو دوسرے لوگوں سے پہلے اس سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کریم کی توفیق سے جو بات عرض کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت طیبہ کا ایک ذری باب یہ ہے کہ آپ اس بات کا لوگوں کو حکم دیتے, خود اس پر عمل پیرا ہوتے, بلکہ اس پر عمل کرنے والوں میں سے سب سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے, اور جس بات سے دوسروں کو روکتے اس سے بہت زیادہ دور رہنے والے خود ہوتے. اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ انہی باتوں کا حکم اپنے اہل و عیال اور اپنے خاندان کو کرتے, اور آپ انہی غلط باتوں سے اپنے اہل و عیال اور اپنے خاندان والوں کو دور کرنے کی جد و جہد کرتے. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق, جن کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.